18 discutat în coaliția de guvernare, e nevoie de plafonarea cheltuielilor. Da, e posibil să facem și unele reduceri de cheltuieli, dar nu în sensul în care a fost evocat, nu vor exista concedii. Cei trei mineri răniți ieri în explozia de la Uricani primesc îngrijiri medicale în spitale din București și specialiștii avertizează tera se încălzește tot mai mult din cauza poluării, concentrațiile de dioxid de carbon din atmosferă au atins un nivel record în 2016. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Victimele incendiului din colectiv au fost comemorate aseară mai multe orașe din țară. La 2 ani de la dezastrul din 30 octombrie 2015 s-au ținut momente de reculegere și s-a organizat un concert caritabil în capitală pentru a sprijini tratamentele unora dintre supraviețuitori. A, deci am venit în seara asta să aprind o lumânare pentru cei la colectiv. Credeți că a schimbat ceva în 2 ani de când a fost? Nimic, din păcate mai rău. Adică? Corupția la nivel înalt, mai mult n-are rost să spun. Nu cred că se mai poate schimba ceva. Legile care sunt să se aplice. Durerea. Și am trecut la comemorare, aceeași durere am simțit-o. S-ar putea ca în fiecare an să simt la fel. I-am simțit pe oamenii aia ca fiind de-ai mei. A venit să prindă o lumânare în memoria celor care au murit în tragicul accident. S-a schimbat ceva de atunci? Nu știu să vă spun. S-au schimbat într-adevăr guverne, s-au schimbat de toate, mentalitatea puțin oamenii s-au mai schimbat puțin, au mai mult spirit civic. În seara comemorării a 2 ani de la tragedia din colectiv, la Clubul Floreasca din capitală, deputații socialdemocrați și-au sărbătorit liderul Liviu Dragnea, care sâmbătă a împlinit 55 de ani. Acesta nu a apărut la Clubul Floreasca, fiind prezent în schimb la o reuniune a coaliției despre discuții pentru bugetul anului viitor. Când a fost întrebat despre momentul ales pentru întâlnirea socialdemocraților, Liviu Dragnea a contracarat, promițând că executivul va plăti în continuare tratamentele răniților în incendiu. N-a fost dată în cinstea zilei mele de naștere, ziua mea a fost sâmbătă. Și asta e, m-am născut și eu odată pe 28 octombrie. Cam în fiecare luni, colegii deputați sau colegii senatori se întâlnesc de obicei la Floreasca pentru o socializare. Și aș vrea să remarc cu mâhnire că și acum, după 2 ani de zile, mai sunt unii care se folosesc de moartea celor copii. Pentru că a venit vorba de asta, am discutat acum în coaliție, i-am cerut premierului, am rugat pe premier ca în perioada următoare să adopte o ordonanță prin care să se prelungească termenul, prin care bugetul de stat să poată să financeze cheltuielile necesare pentru tratamentele supraviețuitorilor de la colectiv. Pentru că ordonanța în vigoare s-a referit la 2016 și 2017. Dar fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu îl contrazice pe Liviu Dragnea și susține că ordonanța de urgență adoptată de cabinetul Cioloș privind finanțarea tratamentelor răniților din colectiv acoperă și anul 2018. Un alt invitat la petrecerea deputaților PSD, fostul ministru al justiției Florin Iordache, a făcut un comentariu deplasat la adresa morților din colectiv. Ai potrivit organizarea acestui eveniment în seara care este comemorată tragedia de la colectiv? Sunt două lucruri diferite. Da? Dar este potrivită cu... Da, înțeleg, sunt două lucruri diferite. Unii oameni plâng de seara, alții petrec. Păi asta este viața. Da. Proiectul de buget pentru 2018 ar urma să fie depus la Parlament luna viitoare și cel mai probabil va fi adoptat la sfârșitul aceleiași luni sau în primele zile ale lunii decembrie, susține președintele PSD Liviu Dragnea. Până la urmă ne asumăm noi dacă este o mică întârziere a depunerii bugetului în Parlament, dar important e ca toate măsurile pe care le-am decis să poată să fie adoptate, pentru că proiectul de buget trebuie să cuprindă toate măsurile de care am vorbit și este nevoie de procedurile guvernamentale, procedurile legale, procedurile administrative și de transparență, pentru ca toate aceste măsuri să fie adoptate. Eu cred că în cursul lunii noiembrie proiectul de buget va fi depus la Parlament, sfârșit de noiembrie sau în primele zile al lunii decembrie, bugetul să fie adoptat. Sigur că depindem și de avizul de la CSAT, care nu cred că o să întârzie. Este necesară plafonarea cheltuielilor pentru că este nevoie de bani, susține partenerul de guvernare al socialdemocraților, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Am discutat despre necesitatea plafonării cheltuielilor generale ale statului. Da, e posibil să facem și unele reduceri de cheltuieli, dar nu în sensul în care a fost evocat. Nu vor exista concedii. Nu s-a discutat despre așa ceva, dar cred că este necesar în acest moment să punem un plafon la cheltuielile materiale, pentru că avem nevoie de bani și avem nevoie de bani și pentru investiții. Și una din prioritățile pe care am discutat-o de principiu pentru bugetul de anul viitor va fi alocarea fondurilor cele mai importante pentru realizarea proiectelor de investiții în diverse domenii, nu numai infrastructură, în sănătate și în educație. Modificările la codul fiscal și de procedură fiscală vor fi adoptate prin ordonanță și vor fi prezentate după ședința de guvern, a mai anunțat președintele PSD după discuțiile de aseară din coaliția de guvernare. Se respectă țintele de deficit sub 3% pentru anul 2018. S-a discutat și despre rectificarea pozitivă care va fi pe acest an. Și pe acest an deficitul va fi sub 3%. Am vorbit firesc și despre transferul contribuțiilor, despre split TVA. Săptămâna trecută am avut o ședință a coaliției și astăzi le-am spus colegilor că am transmis amendamentele la Senat, domnul Eugen Teodorovici, pentru a le adopta în Comisia de Specialitate. Și am vorbit de asemenea despre o serie de modificări și completări la codul fiscal și la codul de procedură fiscală, care vor fi adoptate prin ordonanță. Cât privește ordonanța privind split TVA, documentul a fost modificat aseară în Comisia de Buget din Senat. Plata defalcată a TVA va fi obligatorie doar pentru firmele aflate în insolvență și cu întârzieri la plata taxei. Elena Tudor ne explică. Comisia de Buget Finanțe din Senat a adoptat aseară un raport de admitere a legii de aprobare a ordonanței privind split TVA, acceptând noile amendamente venite de la guvern. Potrivit acestora, plata defalcată a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate în insolvență sau care înregistrează întârzieri la plata acestei taxe. De asemenea, companiile care vor opta benevol pentru această măsură vor primi o scutire de 5% din impozitul pe profit. Raportul de admitere a fost adoptat cu 5 voturi pentru, 2 voturi împotrivă de la PNL și USR și o abținere de la UDMR. Liberalii au criticat noua forma ordonanței, despre care spun că este mai dură pentru economie decât forma originală. Legea de aprobare ordonanței privind split TVA urmează să intre astăzi pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere și vot final, urmând să fie trimisă apoi Camerei Deputaților, care este foarte decizional. Și să mai spunem că liberalii depun astăzi la Senat moțiunea simplă împotriva ministrului de finanțe. PNL critică propunerile de modificare a codului fiscal prezentate săptămâna trecută de Ionuț Mișa și amenință cu sesizarea Curții Constituționale. Ascultați știrile Europa FM. După accidentul produs ieri dimineață la exploatarea Uricani, unde un miner a fost ucis și alți 3 au fost răniți de o explozie produsă în subteran, ministrul energiei a ordonat controle în toate unitățile din Valea Jiului, inclusiv la cele aflate în proces de închidere. Activitatea la Uricani va fi reluată când nu va mai exista niciun risc. Pe de altă parte, Toma Petcu așteaptă rezultatele anchetei. Locul accidentului era ventilat și în zonă nu exista rețea de electricitate, astfel încât nimeni nu știe cum de s-au acumulat gaze și ce a dus la aprinderea lor. Nu putem să ne dăm seama de unde este sursa de acumulare de gaze. Mă rog, specialiștii din companie spun că poate datorită presiunii atmosferice mai ridicate în ultima perioadă să se creeze aceste acumulări de gaze. Pe de altă parte, ne interesează foarte mult de unde este sursa aprinderii, care este mult mai importantă. Totul era pneumatic, nu aveau nimic care să provoace flacără sau scânteie. Din contră, au echipament, au gazometru, măsoară nivelul de gaze, iau decizia să elibereze, să plece de acolo. Nu aveau instalații electrice care să provoace scurt circuit. Nu aveau echipamente care să provoace scânteie sau flacără. Aflați în stare gravă, cei 3 răniți primesc îngrijiri medicale în spitale din București. Informați-vă din surse autorizate și cereți în special sfatul medicului înainte de a lua medicamente. Este mesajul unei campanii de educare a românilor despre consumul informat și responsabil de medicamente. Campania este inițiată de Asociația Română a Producătorilor de Medicamente fără rețetă. Președintele Societății Naționale de Medicină a Familiei, Rodica Tănăsescu, explică pe scurt la Europa FM care sunt diferențele dintre medicamentele cu rețetă, produsele fără rețetă și suplimentele naturale. Există o mare confuzie în rândul populației legată de valoarea medicamentelor, valoarea OTC-urilor și valoarea suplimentelor nutritive. Fiecare dintre ele își are rolul său. Evident, medicamentele validate prin studii sunt cele care lungesc viața și tratează afecțiunile mai grave. OTC-urile sunt, în general, medicamente fără prescripție medicală, dar sunt medicamente și sunt foarte necesare atunci atunci când e vorba de automedicație și de tratamentul simptomatic al bolilor, cât privește suplimentele nutritive, înainte de orice, pacientul să meargă la medic, să vedem dacă nu are o patologie mai severă în spatele unor simptome. Președintele Societății Naționale de Medicina Familiei, Rodica Atanasescu. Funcționarii publici trimiși în judecată pentru fapte de corupție nu mai sunt suspendați din funcție, așa a vrut Senatul, care a adoptat ieri o inițiativă legislativă depusă de UDMR. În aceeași zi a fost respinsă o propunere cu același subiect, depusă însă de PNL. Ana Stoian vine cu detalii. Cu 73 de voturi pentru și 36 de voturi împotrivă, senatorii au adoptat o inițiativă legislativă depusă de UDMR, care prevede că funcționarii publici trimiși în judecată pentru fapte de corupție să nu mai fie suspendați din funcții. Mai mult, cei suspendați vor fi repuși în funcție în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. În luna mai, legea a fost trimisă la reexaminare de către președintele Klaus Iohannis. Șeful statului spune atunci că această măsură va genera, citez, multiple efecte negative. Senatorii au respins însă solicitarea președintelui Klaus Iohannis. Forul decizional în acest caz este Camera Deputaților. La interviurile Europa FM vine astăzi ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre programele de înzestrare a armatei, trecerea Institutului Cantacuzino în subordinea MAPN, dar și despre situația de securitate din regiune. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 12 la adresa interviuri.europafm.ro, dar și pe paginile noastre de Facebook. Ascultați știrile Europa FM. Specialiștii avertizează, Terra se încălzește tot mai mult din cauza poluării. Concentrațiile de dioxid de carbon din atmosferă au atins un nivel record în 2016, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Experții susțin că fenomenul El Niño și poluarea produsă de oameni au dus la un nivel de dioxid de carbon nemai văzut în ultimii 800.000 de ani. Iulian Ochi relatează. Raportul se bazează pe măsurători efectuate în 51 de țări. Cifrele reprezintă ceea ce a rămas în atmosferă după ce cantități semnificative au fost absorbite de chiuvetele pământului, precum oceanele și biosfera. Climatologul Roxana Bojariu ne-a explicat. Dacă se produc modificări și capacitatea lor de a absorbi mai departe dioxid de carbon, devine limitată. Potrivit raportului, nivelul de CO2 în atmosferă este de aproximativ 100 de ori mai mare decât la finalul ultimei ere glaciare, iar acest lucru poate duce la schimbări ale climei, distrugeri severe ale sistemelor ecologic și economic. Astfel de nivele, arată studii, nu s-au înregistrat cel puțin 800.000 de ani în urmă. Raportul a fost lansat cu doar o săptămână înainte de consultările United Nations pe tema climatului, care vor avea loc la Bonn. Știrile Europa FM la final, vreme rece în continuare, mai scăpăm însă de precipitații. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2 grade în depresiuni și 11 în sudul țării, doar izolat în vestul, centrul și nordul țării vor fi posibile precipitații slabe. În zona montană local va mai ninge slab, iar vântul va continua să bată cu putere. În capitală o zi rece, pentru această dată maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Dinamo a fost învinsă cu 4-0 pe teren propriu de FC Viitorul și clubul este în criză acută. Patronul Ionuț Negoiță și antrenorul Vasile Miriuță au dat vina pe jucătorii care săptămâna trecută, înaintea meciului din Cupa României cu Aerostar Bacău, au băut până dimineață. Inițial, conducerea a negat incidentul dezvăluit de presă, dar aseară cei doi oficiali au răbufnit. Negoiță i-a indicat pe Steliano, Filip și Hanca, în timp ce Miriuța a spus că sunt 5 indisciplinați pe care nu vrea să-i mai vadă la antrenamente și a mai nominalizat pe Dudea, Costache și Nedelcearu. Toți au fost titulari aseară, Hanca și Dudea fiind înlocuiți la pauză. Antrenorul spune că le-a oferit șansa să se reabiliteze, dar ei l-au dezamăgit. Sergiu Hanca neagă vehement că ar fi consumat băuturi alcoolice la Piatra Neamț. Ionuț Negoiță a spus că nu știe ce să mai facă în condițiile în care le-a mărit jucătorilor salariile și Dinamo are cel mai mare buget din ultimii ani. El reafirmă că este gata să cedeze clubul dacă găsește cumpărător. În repriza a doua a meciului de aseară, suporterii dinamoviștii de la Peluze i-au cerut lui Negoiță să plece, au rupt gardurile și s-au îndreptat spre tribuna oficială, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene. Aproximativ 1800 de spectatori au fost aseară în Ștefan cel Mare. Pe teren, Chițu a deschis scorul încă din minutul 7, iar la jumătatea reprizei Țucudean a făcut 2-0 pentru Viitorul. Eric a dus scorul la 3-0 în debutul reprizei secunde. Dinamo a jucat în 10 din minutul 66, când Costache a ieșit accidentat, iar Miriuță epuizase schimbările. Vâna a mai înscris o dată pentru campioana în titră. Echipa lui Hagi ocupă locul al 5-lea, în timp ce Dinamo rămâne pe 7 la 3 puncte sub linia play-off-ului. Tot aseară, FC Botoșani a câștigat cu 2-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, marcatorii Buși din penalti și Bordeanu. FC Botoșani și-a consolidat astfel locul de play-off, are 7 puncte peste Dinamo, Poli Iași și ACS Poli Timișoara. Kayseri Spor, echipa lui Marius Șumudica, a remizat spectaculos 3-3 pe terenul lui Fenerbahçe Istanbul. Fără Cristian Săpunaru, dar cu Silviu Lung Junior în poartă, oaspeții au deschis scorul în minutul 40, însă au fost egalați până la pauză. Fenerbahçe a condus apoi cu 3-1 și Asamoah Gyan a reușit să egaleze în al 6-lea minut de prelungire. Echipa lui Șumudica este pe locul al 4-lea la 5 puncte de liderul Galatasaray, în timp ce Fenerbahçe este pe 8. Da, jeale în Ștefan cel Mare. Ne băgăm? Nasol. Ne băgăm? Să luăm clubul? Da, cât poate să fie zău? Adică la ce rezultate are, nu cred că e prea scump. Măi, eu unul sunt, da. Hai, domne. Sunt printre cei care facem o treabă. Rapidul cred că e mai scump, că Rapidul merge bine. Nu, adică la Rapid avem speranțe, la Dinamo. Dar ne duce și facem o reformă adevărată acolo. Hai, domne, ce numai vorba e de noi. Hai, dacă tot comentăm, dăm un ban. Deci că l-ai băgat la idei, uite, s-ar băga. Cât poate da, nu, fie? Pentru că eu am apreciat modelul de business de la Dinamo. Ce ai făcut? Serios, da. Adică mie mi-a plăcut că Negoiț a fost realist așa, știi? Da. Și a oferit salarii mai apropiate de realitatea din România. A încercat să-și formeze un staff acolo, să clădească clubul așa cum ar trebui clădit un club de fotbal, păi dar uite, da, uite se pare că nu se potrivește în România. De rezultate tot modelul de business cu sacoșa. Păi da, asta. Înțelegi? Așa că nu ți-ai ales bine modelul de business. Pe aceeași frecvență cu tine. Never was a quitter, tasted like a rain drop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the tombstone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Look. She's got the look. 7 și 19 minute. Sper că v-ați trezit veseli